7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet wil gerechtelijke uitspraken laten schorsen waarin is bepaald dat familieleden van statushouders naar Nederland kunnen komen. Volgens het kabinet mogen statushouders hun familie pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. De rechters oordeelden in een aantal zaken dat familieleden direct mogen komen. Vrijdag kondigde staatssecretaris Van der Burg al aan dat hij bij de Raad van State in hoger beroep gaat. In afwachting daarvan wil het kabinet dat het vonnis van de lagere rechter niet hoeft te worden uitgevoerd en dat de familieleden in die betreffende zaken dus nog kunnen worden geweerd. Er komt een vergunningensysteem voor de export van belangrijke Nederlandse kunst. Op die manier moet voorkomen worden dat kunst uit Nederland verdwijnt die misschien behouden had kunnen blijven. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur volgt hiermee het advies van twee commissies die vonden dat er strengere regels moesten komen voor de export van belangrijke kunst. Directe aanleiding was de commotie die ontstond in 2019... toen een tekening van Peter Paul Rubens uit 1608 werd aangeboden op een veiling in New York. Die bleek in het bezit te zijn van prinses Christina. In India heeft een luipaard 15 mensen aangevallen en verwond. Dier was vanuit een bos in de deelstaat Assam naar het complex van een onderzoeksinstituut gegaan, waarschijnlijk om voedsel te zoeken. De luipaard viel daar boswachters en bewoners aan, onder wie ook kinderen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht en zijn buiten levensgevaar. Max Verstappen is door alle teambazen in de Formule 1 gekozen als beste coureur van het jaar. Niet verrassend, want Verstappen won de wereldtitel met overmacht. De teambazen kozen Leclerc, Russell en Hamilton als de nummers 2, 3 en 4. Daarmee weken ze wel wat af van het WK-klassement. Daarin eindigde Russell als vierde en Hamilton als zesde. Het weer. Komende uren gaat het overal regenen. Vannacht en ook morgen overdag regen. Ook gaat het aan zee flink waaien. En het wordt morgen overdag een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. De tent blijft de hele winter lekken. We hebben niks om onszelf warm te houden. Ik hoop dat jullie nooit hoeven te leven. Dit zijn de woorden van de 90-jarige NASA uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Deze week in de bonus. Alle AH Excellent Gourmet Minis 2 plus 1 gratis. AH Zaanlander 48 plus 25% korting. AH Schalkipfilet en Haasjes 2 schalen voor €7,50. Alle Wagner, Dr. Utker en Kwekkebo Minisnacks 2 plus 1 gratis. En Sensodyne en Paradontax 2 stuks voor €9. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. NTR. Het is een goede gewoonte bij Kunststof om het jaar af te sluiten met een serie familiegesprekken. Vanavond verwelkomen wij een vader en zijn dochter die de kracht van het woord kennen. Hij als columnist, romanschrijver en frietboer. Zij als een jonge schrijver met oneindige fantasie. Hier zijn Solomonica en Leon de Winter. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, even twee dingen om mee te beginnen. Allereerst, Leon, ik heb het idee dat elke keer als het licht even op Solomonica gaat, dat, ik zie jou bijna gloeien van trots. Klopt dat? Of projecteer ik dat? Ja, en eigenlijk wil ik er nog bij huilen ook. Van echt ontroering. Waar? Ja, het is, van pure ontroering. Het is overweldigend, ja. Hoe vermoeiend is het om zo'n vader te hebben, zo'n Monica? Heel vermoeiend. Ja, heel vermoeiend. Elke dag is een strijd. Een strijd om die liefde een beetje van je af te duwen en hanteerbaar te houden. Nee, ik verwelkom het met open armen. Je zal wel moeten, hè? Ik zal wel moeten. Ja, wat moet je anders? Ja, het is anders? Dat of keihard schoppen. Ja, een ja, van de ja, twee. Ja. Heb je keihard schoppen ook geprobeerd? Ja, dat lukt niet echt. Dus, je hebt wel geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Ja. Ja. Maar dat lukte niet, dus dan wordt het maar gewoon de liefde aanvaarden. Ja, ja. Ja. En dat is maar beter zo. Ja. Ja. Is het ook wel eens, is dat ook wel, hoe uit hij die liefde op dagelijkse basis? Heel erg op te scheppen over mij. Tegen anderen? Tegen anderen en ongelooflijk liefkozend te zijn, constant. Ja. En wat houdt dat liefkozend in? Hij wil de hele tijd knuffelen en gewoon samen zijn en ja. En van je houden. En van me houden. Ja. Ja. Ja. Maar zo hoort het eigenlijk als vader. Volgens mij zit je nu alsnog te huilen, Leon. Ja. Ja. Ja, ja. Hij houdt zich in. Ja, je hebt helemaal een soort natte oogjes even gekregen. Ja, dat is waar. Het is ja. Wel waar. Ja. Ja. Ja. Ben je zo'n eindeloos sentimentele figuur, Leon? Dat was de ontdekking, een belangrijke ontdekking dat ik zo was. Ja, toen je kinderen geboren werden? Toen de kinderen geboren werden, ja, ja, ja. Je weet hoe dat gaat. Ja, nou, iedereen heeft het in gradaties. Ja? Ik geloof dat jij het wel ernstig te pakken hebt. Ja, het is vrij ernstig. Maar. Ja, ja. Ja, ik wist niet hoeveel dat was, hoe groot. Maar ook het gevoel van bestemming. Dat dit de weg is waarop je moet gaan. Ja. Zoiets. Ja. Oké, dat was. Ik wil het er zo meteen over hebben. Dat was het eerste. Wat ik even wilde zeggen. En het tweede is, Leon, ja, je hebt nu je buitenjas uitgetrokken. Dus nu zie je er iets gekleder uit. Ja. Maar ja, ik zie er zelf ook altijd nogal showvol uit. Dus ja. Bedoel, je bent gewoon een, laten we zeggen, een aantrekkelijk showvolle figuur. En dan hebben we hier je dochter. Dat is een soort. Een plaatje, als om door een ringetje te halen. Ja, ja. Maar ook een beetje alsof er een buitenaards wezen hier is neergedaald om ons in te zegenen. Of ik weet niet wat ze komt doen. Maar, nee, maar ook als ik er zie, als ze het huis binnenkomt vanuit haar eigen huisje. Ja. En dan denk ik toch vaak, dat kan niet. Nou, jongens. Dit kan ik niet gemaakt hebben. Dit is, waar komt dit wezen? Ja. Ik ben ook echt verbluft. Maar ja, ze gaat niet weg. Ze doet net alsof ze er thuis hoort. Ja, en ze beweert dat ze jouw dochter is. Ja. Ja. Ja. Nee, maar het is een fantastisch contrast om jullie samen te zien. En Sole Monica, je hebt je haar helemaal rood geverfd. Of, nou, niet heel, het is niet egaal rood, maar het is in kleur. Is dat moeilijk om je haar zo te verven? Nou, eigenlijk niet. Ik koop gewoon haarverf van de salon. En het gaat helemaal goed. En dat gooi je erin? Dat gooi ik erin. Wat was het moment dat je besloot om je haar helemaal in een kleur te verven? Vorig jaar januari, dus al bijna een jaar geleden. Je weet het nog precies? Ik weet het nog precies. Wat was het moment? Was de dag van gisteren. Nou, het was gewoon, mijn leven was veranderd van de een op de andere dag. En toen wilde ik rood. Nee, dat was een beetje dramatisch. Zo ging het niet. Hoe ging het? Nou, ik heb gewoon altijd rood haar gewild. En toen dacht ik, oké, ik ga het doen, eindelijk. En ik heb eigenlijk donker haar, dus ja. Je hebt eigenlijk donker haar, je hebt altijd rood haar gewild. Ja. Waarom? Ik wil er soort van uitzien als een superheld of zo. Dat lijkt me, vind ik leuk. Gewoon als een soort stripfiguur. Ja. Dus ja, waarom niet? Ja. De schrijvers zijn meestal van die serieuze wezens in zwart gekleed. Ja, in een donker café met een sigaar. Ja. Maar ik dacht, het kan ook wat kleurrijker. Kan ook wat kleurrijker. Ja, ja. En rood was jouw kleur van keuze. Ja. Als een superheldin wilde je eruit zien. En er was een dag in januari. Je kan hem dus ook nog dateren ongeveer. Weet je nog exact welke dag in januari? Nee, dan moet ik even naar mijn kalender. Maar het was januari. Ja. Het was het begin van 2022. Ja. 2022 is op dat moment ook een bijzonder jaar geweest. En toen dacht je, ik ga het gewoon doen. Ja. Ja. En het staat je prachtig. En je hebt ook een beetje superheldinnen make-up, oogmake-up op. Denk je? Op, hè? Oh, dankjewel. Nou ja, het is met een beetje goud zo hierbij. Ja, ja. Ja. Ja, toch? Ja, nou weet je, ik kan ook gewoon goed uitzien als schrijver. Zeker, nee. Ja, maar ik wil je ook helemaal niet framen als schrijver en zeggen dat je er op een bepaalde manier uit moet zien. Nee, dat is ook zo. Maar ik wil maar zeggen, je zegt ik wil haar uitzien als een superheldin. Nou, dat is je ook gelukt. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Goed om te horen. Heb jij nog iets over te zeggen, Leon? Nee, ik schrok me helemaal het lepblazers toen ze zo binnenkwam. Ik vind haar eigen haar Ook heel mooi. Mooier eigenlijk. Maar goed, dit is haar keuze. Maar je hebt het inderdaad toch nog een paar keer gedaan om het zo in stand te houden? Ja, zeker. Ja. Maar ik was iedere keer blij. Dacht ik, het groeit eruit. Maar het groeit er helemaal niet uit. Want jij wil gewoon, zoals jullie haar noemen, zoals haar roepnaam is, eigenlijk in haar meest zuivere, pure vorm. Ja, ofschoon dat we, ja, nou ja, ook hierin is ze puur. Dit is een authentieke keuze. Dit is een authentieke superheldin look. Ja. Hey, en je zegt van als schrijver dit, als schrijver dat. Voel je je ten diepste schrijfster? Is dat jouw oeridentiteit? Ja, eigenlijk vanaf mijn 8e voel ik me een schrijver. Want ik teken al mijn hele leven. En toen ik 8 was, ontdekte ik... De tekening in je boek heb je ook zelf gemaakt. Ja, klopt. Dus toen ik 8 was, ontdekte ik, om het zo te zeggen, schrijven. En sindsdien wist ik, ik ga schrijfster worden. En dat is ook niet veranderd. Wat is het in schrijven dat je zo diep weet dat je dat moet doen? Verhalen vertellen zit zo diep in mijn DNA. Tekenen was voor mij een manier om mijn innerlijke wereld te vertalen. Ja. En toen ik begon te schrijven was dat nog een manier. En dat ging zoveel dieper dan tekenen voor mij. Dat ik gewoon... Ik nam die weg. En ja, daar zit ik nog steeds op. Zeg maar. En is dat verhalen... vertellen iets wat je doet voor de ander, om de ander te boeien? Of is het iets doet omdat je zelf iets kwijt moet? Nou, alle verhalen die ik schrijf zijn eigenlijk vrij onpersoonlijk en hebben niks met mijn eigen leven te maken. Ze staan eigenlijk allemaal zo ver weg van mijn realiteit zoals mogelijk is. Ik hoef niets kwijt, zeg maar, op een persoonlijke manier. Het is meer, ik wil een groot verhaal vertellen zoals de grote verhalen die ik ken en waar ik van hou. Nee, ik bedoel ook niet per se dat je zelf een soort psychologische knoop moet oplossen en dat je dat doet door middel van een verhaal. Maar ik bedoel, het verhaal zit misschien in je en moet gebaard worden om een of andere reden. Ja. Voelt dat zo voor je? Is het een soort noodzakelijk iets om het eruit te krijgen? Zou je het ook opschrijven als er geen lezers zouden zijn? Ik denk het wel. Maar die drang om iets te creëren, ja. Weet je, als je iets creëert, dan wil je ook dat anderen het zien natuurlijk. Ja. En dat anderen het mooi vinden. En dat ze er iets van kunnen leren of er van kunnen genieten. Dus dat heeft er zeker mee te maken voor mij, ja. Ja, en voor jouw gevoel staan de verhalen die je vertelt, die inderdaad in het genre fantasy zijn. Dus ze spelen zich af in werelden die moeilijk te vergelijken zijn met onze eigen wereld. En ja, dingen als of wezens als mutanten spelen er een rol in. Mm-hmm. Maar dat je hebt het gevoel dat ze op geen enkele manier raken aan wie jij zelf bent of wat je zelf voelt of denkt of meemaakt in het dagelijks leven. Ik denk dat mijn hoofdpersoon is een soort alter ego van mij. Maar zij doet alles wat ik niet doe. Zij leeft een leven dat ik nooit heb geleefd. Dus het is eigenlijk een soort spiegelbeeld, maar dan andersom van alles wat ik niet ben. Ja. Ja. Maar als jij in die wereld zou leven, waarin zij leeft, in die tijd of in die omstandigheid zou leven, zou je zo handelen zoals zij doet, wellicht? Ik denk het stiekem wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want ze voelt als een soort zus en een kind en een moeder, alles samen, die ik heb gecreëerd. Dus ja. Ze is een deel van mij, ja, maar niet in deze realiteit. Je boek heet Natural Law. Ja. Je hebt het geschreven in het Engels. Mm-hmm. Je eerste of je tweede taal. Je bent deels opgegroeid in Amerika. Mm-hmm. Heb jij het boek gelezen, Leon? Zeker. Ja, ik vraag dat omdat Solomonica jouw boeken niet heeft gelezen. Nee. Maar jij de haren wel. Ja, al in heel vroeg stadium liet me dingen lezen. Zeker. En herken jij... Wat zie jij in de hoofd? Ik heb geen idee waar ze het vandaan had. Het is één groot mysterie voor me. Ik kwam er ook niet in aanvankelijk. Ik heb pogingen gedaan, die eerste 20, 30, 40 pagina's. En ik dacht, maar wie is dit? Wie is die stem? Wie is dit wezen? Hoe komt ze aan die beelden? Ik weet het niet. En dat is onze dochter, dacht ik. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, ik moet dit doen. Ze heeft recht op dat ik het lees. En toen ontstond er wel een leesritme. Ik stelde me open, want ik stelde me niet open. Ik kon niet die stem niet aanvaarden. Maar toen ik dat deed, vond ik het een ongelooflijke trip. Waarom kon je die stem niet aanvaarden? Omdat ik er zo niet ken. Ja, ja. En omdat je het genre niet kent ook. Ik ken het genre niet. Het is me totaal vreemd. Ja. Ik kan ook niet naar dit soort fantasyfilms kijken. Nee. Ik begreep niks bijvoorbeeld van Harry Potter. Ik begrijp niks van Lord of the Rings. Lord of the Rings is een van jouw oerboeken, hè, Sonne Monica? Ja, precies. Begreep je niks van Leon? Ik begrijp er helemaal niets van. En dan hebben wij een wezen in huis dat daarmee leeft. Die eigenlijk opgevoed is door Tolkien. Ja. Wij hebben daar alleen maar toegekeken. En dat zit in het hoofd. En dat uitzicht dan in scènes, in beelden. En als je aanvaardt, en dat heb ik toen op een gegeven moment gedaan, kwam ik in een ongelooflijk leesavontuur terecht. En op het einde was het natuurlijk huilen, tranen natuurlijk. En dat heb je bijna nooit, hè, Leon? Nee, dat is mij helemaal vreemd. Ja, dat is jou helemaal vreemd. Maar ineens voelde je iets nats hier bij je. Daar boven je neus ontstaan dat deken tranen gewoon, te zijn. Ik vond het zo ontzettend knap. Ook om het vol te houden. De discipline, de taal, de beelden. En achteraf zie ik wel elementen. Het is een wereld die ze schept, hè? Is niet te geloven. Ja. Dat zijn jouw boeken daar inferieur aan eigenlijk. Hè? Waarin je toch gewoon onze huistuin- en keukenwereld maar gewoon een beetje zit gewoon te beschrijven. Gewoon alles wat ik om de hoek kan wat vinden. Je in de krant leest, dat vervorm je een beetje, prop je in een boek. Maar die vrouw heeft een heel universum geschapen. Maar voor haar is dat kennelijk natuurlijk. En kijk, ik weet welke collecties zij in de loop der jaren heeft aangelegd aan spullen. Ja. Een enorme messencollectie bijvoorbeeld. Doodenge messen. Ik weet niet hoeveel. Die liggen daar allemaal. Dat zijn de wapens in dat boek. En dan heb ik het nog niet eens over andere wapens. Die in dat boek zitten. En misschien hier en daar nog rondslingen. Ja. Dus dat is er. Ik begrijp dat zijn essentiële middelen voor Mo. Niet alleen de pen of de laptop. Maar ook de messen. Ja, ja. Maar is dat zo, Mo, Solomonica, dat je eigenlijk in de loop der jaren gewoon die wereld om je heen hebt gecreëerd eigenlijk, die je hebt opgeschreven. Met ook de spullen die erin voorkomen. En nou, ik zie het als dat deze wereld heb ik bijna onbewust gecreëerd door alle verhalen, alle boeken en films die me het meest beïnvloed hebben door mijn kindertijd heen. Dus dat zijn boeken en films zoals The Lord of the Rings, Gladiator, The Neverending Story. En als tiener las ik bijvoorbeeld Ben-Hur. Dat is een van mijn favoriete boeken. En dat is een boek die me heel erg heeft beïnvloed en mijn schrijven. En The Road heeft me ook heel erg beïnvloed. En natuurlijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dus al die verhalen zijn samengekomen. Een soort liefdeskind, noem ik het, gemaakt. En dat is de basis van dit verhaal. Zie je jouw boek ook als een soort eerbetoon aan al die boeken die je hebt gelezen? Ja, ja. Ja, ja. Het is eigenlijk van, ik heb jullie gelezen, jullie hebben mij gevormd. En dit heb ik ervan gemaakt. Ja, zoiets. Ja. Ja. Tja. Voelt het ook, maar het is een trilogie, hè, waar je aan het werk bent. Dus dit is het eerste deel. Dit is het eerste deel. Ja, dus het voelt ook nog helemaal niet als iets wat af is. Nee, en eigenlijk, ik ben nu bezig met deel 2 en dan ben ik al over de helft. En voor mij begint het nu pas echt leuk te worden. Voor mij was deel 1 eigenlijk het begin. De proloog. Ik creëerde deze wereld voor de lezer. En deel 2, nu kan ik echt lol ermee hebben. En echt, wat ga ik nu met de hoofdpersoon doen? Wordt ze misschien de schurk? Of zulke soort dingen waar ik nu mee kan spelen. Dat weet je nog niet. Nou, ik zit erover na te denken. Je hebt ideeën? Ik heb ideeën. Ja, je zit nu om je neus te lachen. Ja, ja, precies. Maar goed, maar nu begint, nu heb je alles alle poppetjes neergezet. Mm-hmm. En het speelveld helder gemaakt aan de lezer. En nu gaat het echt beginnen. Ja. Ja, je kan niet wachten, Leon, neem ik aan. Nu je ook een fantasy liefhebber bent geworden. Nu je die stem begrijpt, eindelijk. Ja, ik begrijp nu de stem. Dus nu zal ik er zonder enige twijfel gewoon instappen. En de stem meteen aanvaarden. Ook omdat ik nu weet, en dat wist ik niet. Want ik dacht, maar god, waar gaat dit heen? En hou je dit wel onder controle? Ik weet dat je het onder controle kunt houden. En dat je kunt structureren. En er toch al mij kunt meenemen. Want zoals, en dat geldt voor elk boek, gaat het om de suspension of disbelief. Ja. Hè? Want je begint als lezer van, leg eens ik uit geloof wat de niks, suspension of disbelief is. Overtuig me maar. Ja. En nu, ik ben overtuigd. Dus ik kan nu geloven in die wereld en in dat verhaal. Want je begint aan een boek eigenlijk met een soort natuurlijk wantrouwen van, nou, Moeten maar zien wat het gaat worden. Ja, want het is een enorme... Aan elk boek begin je zo. Het is een enorme investering in tijd, in emotie. Misschien zelfs wel tranen. In concentratie. Dus je moet je overgeven aan de schrijver, aan de stem van de schrijver. En soms lukt dat helemaal niet. Er zijn boeken waar dat gaat niet. Ik heb Quentin Tarantino ooit in het audiocommentaar van True Romance horen zeggen, waar hij het scenario van had geschreven. Van dat als de kijker, had hij het over, want hij had zo veel, maar dat gaat natuurlijk ook voor lezer. Als de lezer weet, voelt dat hij in goede handen is bij de verteller, dan kan je als scenario schrijver of als schrijver eigenlijk alles maken. Hij zei dit namelijk van, omdat hij altijd zo zijn hele tijdframes in zijn films door elkaar huzzelt en soms eigenlijk geen idee hebt waar je precies naar kijkt. Maar als lezer of als kijker weet je dan, uiteindelijk zal het goed komen. En dat is eigenlijk wat je als schrijver moet bewerkstelligen van, oké, je bent bij mij in veilige handen en we gaan nu een avontuur beleven. Ja. En reken er maar op dat je beloond zal worden op het eind. Ja, ja, maar er zijn... Dat is zo. En ik denk dat het... Dat 5, 6, 7 lezers van de 10 dat ook doen. Maar er zijn altijd lezers die zeggen, nee, ik ga niet mee met jou. Ik vind jou een ongelofelijke hufter en een schoft en een hele verkeerde man. Ik ben het niet man. Eens met je columns. Ja. En ik ga niet met jou mee, want ik wil die wereld van jou niet. Dus wat je me ook verkoopt, ik weiger. Ja. Die zijn er ook. Ja. Maar nou ja, dat moet je op de koop toe altijd erbij nemen. Ik werk heel erg hard en aan... Kan ik je meenemen? Wat moet ik doen aan die eerste 10, 15, 20 pagina's? En ik was daarna aan het zoeken bij Moon. Tot ik hem had. Tot ik dacht, ja, nu begrijp ik het. En neem hem maar mee. Want hebben jullie het veel over het werken? Over het schrijven? Over hoe je wat vertelt? En wat je eigenlijk moet vertellen? Elke keer als ik een versie heb geschreven, bijvoorbeeld van mijn boek, en ik laat dat aan mijn vader lezen, dan... hebben we altijd een gesprek, een soort Socratisch gesprek, waar hij me vooral vragen stelt om een beetje wakker te schudden van wat kan je beter doen, zonder me te pushen. Ja, maar dus, om je ook aan het twijfelen te brengen. Om ook aan het twijfelen te brengen van waar gaat dit heen? En eigenlijk moet ik mezelf op de een of andere manier verdedigen. Want natuurlijk, als je iets hebt geschreven, moet je het kunnen verdedigen. Al jouw keuzes worden bevraagd eigenlijk door hem dan. En zo... ga ik langzaamaan de weg op die ik moet nemen. Ja. Ja. En heeft hij dan zinnige vragen te stellen? Tja. Jawel. Soms wel eens een keertje. Soms, soms slaat hij de plank wel eens niet. Voor ongeluk. Ja, precies. Maar goed, je laat het toch toe. Dus je zal er toch ook gewoon ook wel weer plezier in hebben. Ja, zeker. In die gesprekken. Zeker. Ja, precies. Dus het is niet zozeer van schrijven, hoe moet dat nou enzovoort. Maar meer gewoon van waarom doet die hoofdpersoon dat? En waarom heb je die scène erin? Mm-hmm. Toch zo stel ik het me dan voor. Ja. Ja. En is het proces van schrijven... dat is een vorm van opperste concentratie of een soort van in dat verhaal verdwijnen? Hoe moet ik me dat voorstellen bij jou? Nou, als ik schrijf, beland ik in een soort roes een paar uur lang. En dan ben ik ook echt compleet van de wereld. Dat kost dus een paar uur en daarna ben ik dan ook echt helemaal kapot. Maar ik ben echt totaal geen perfectionist die echt bijvoorbeeld alle scènes uitschrijft en allemaal elke scène moet weten. Ik heb de visie in mijn hoofd en ik vertrouw die visie genoeg om gewoon, oké, ik ga nu beginnen en ik weet wat er gaat gebeuren. Ja, precies. Dus je hebt de overkoepelende visie, de hoofdpersoon, de situatie die je wil beschrijven. En dan is het een kwestie van in de zone raken, om het maar even in sporters, maar in de concentratie te raken. Mm-hmm. En dan gewoon je overgeven aan wat je onderbewuste je laat doen eigenlijk. Ja. Ja. Dat is vergelijkbaar, Leo, met hoe jij schrijft, hè? Nou, alleen de laatste fase. Ik bereid heel erg uitgebreid voor. Dus voordat ik daar ben, ben ik al 2, 3 jaar onderweg. Ik moet een enorme weg maar dat is hetzelfde, afleggen. Want zij denkt ook al na over die wereld en zij heeft die messen al gekocht. En nee, dat is waar. Ze is al vanaf de 8e ermee bezig, ja. Jazeker, maar alleen jij schrijft nou eenmaal over de wereld die wij daadwerkelijk om ons heen hebben. En zij schrijft over een wereld die ze gefantaseerd heeft. Ja, maar ik moet structureren. Ik heb een lijstje nodig. Als ik mijn lijstje heb... En wat staat er op dat lijstje? Ik heb een groter vel, daarop staat elk hoofdstuk van het boek. Mm-hmm. En elke ochtend maak ik een klein lijstje voor de dagproductie. voor de omzet van die dag. Als ik dat heb, dan kan ik me daaraan overgeven. En op de goede dagen voel ik me zo. Maar er zijn ook gewoon dagen dat het werk is. Wat Mo nu beschrijft, dat zijn de topdagen. Ja. Dat je verdwijnt in de verbeelding. Dat je dingen ziet ergens in je hoofd waarvan je niet wist dat je ze had, dat je daar kon zijn. Nee. Dat zijn die dan boor je diepere lagen in je bewustzijn aan. Dat is gewoon zo. Dat kan je pathetisch vinden, maar dat is wel een beetje zo. Toegepaste krankzinnigheid is het. Toegepaste krankzinnigheid. Ja, want het is natuurlijk bizar dat je dit doet. Zeker Moon die daar gewoon jaren in kan verdwijnen. Ik doe het een hele korte, geconcentreerde tijd, ben ik dan weg. Maar Moon die is heel lang weg. Die doet dat dan, weet ik veel, 2, 3, 4 jaar. En is dan een paar keer per week ergens in het universum. Maar zij is dus eigenlijk een superieure versie van jou. Want jij kan dit heel af en toe bereiken, zo'n schrijfdag. Ja, ze is haar eigen versie. Ze is haar eigen versie. Ja, ze is haar eigen versie. Okay. Niet van mij. Helemaal zelf. Nee, goed, maar eigenlijk wat zij eigenlijk heel vaak heeft. Dus de absolute concentratie en wat jij dus toegepaste vorm van krankzinnigheid noemt. Ik noem het gewoon een soort concentratie waardoor je creatief kan zijn. Ik denk dat componisten het ook hebben, schilders ook. Dat je gewoon op een gegeven moment laat je iets overnemen. Ja, maar wat je net zei, in de zone. Zo voelt dat ook. Ja. Echt, ja. Ja, maar jij hebt dat maar heel af en toe. Ik heb dat alleen op mijn topdagen. Ja, en dat is wel waar je altijd naar Iedere keer hunkert. Als je een boek hebt, denk hoop je... Ik, al is het maar één dag. Als ik die ene dag in de zone mag beleven, dan is het al alles waard. Precies. Maar dat is eigenlijk de lol en de essentie van het schrijven voor jou. Om jezelf in die staat te kunnen brengen. Nee, het is niet de essentie. Maar het is wel fijn dat dat zo nu dan gebeurt. Wat is de essentie dan? De essentie blijft om de uitdaging die je jezelf stelt. Je hebt een gegeven, daar doe je onderzoek naar. Op een gegeven moment kun je niet anders dan doorgaan en dat verhaal schrijven. En lukt het je om een paar honderd pagina's bij elkaar te ouwehoeren die enigszins met woorden, die enigszins met elkaar samenhangen. Die lange toch door de verbeelding en tegelijkertijd ook alles onder controle proberen te houden. Heel precies mikken en het afronden. Ja. Gewoon die tocht. Ja. Die tocht volbrengen. Die tocht volbrengen, ja. Die ook, waar niemand om gevraagd heeft. Nee, ook dat is het erg, hè? Ja. Dag in, dag uit. Ploeter je door die woestijn. Ja. Ja. En wat Moon zegt van, ik heb heel diep het gevoel dat ik verhalen moet vertellen. En ook een beetje een eerbetoon moet brengen aan de verhalen die haar gevormd hebben. Kan je daar iets bij voorstellen? Is dat iets wat je zelf ook een beetje hebt? Ja, daar herken ik me heel erg in. Ja, ik denk dat iets is. Maar we zijn natuurlijk ook in het algemeen verhalen vertellende dieren. Als mens. Dat is waarin we toch altijd, we proberen altijd dat wat je hebt meegemaakt, om dat te verdichten of te verlengen tot een anekdote. En met een begin. De onzinnige chaos die je achter je hebt liggen, namelijk je leven, om daar een soort coherent verhaal van te verzinnen. Dat is wat we eigenlijk allemaal de hele tijd doen. Wat we de hele tijd doen. Ja. En wat ook in de media gebeurt, continu. In de chaos van het moment. Zeker, maar ook als je bij de buurvrouw zit en vertelt wat je gisteren hebt meegemaakt, doe je eigenlijk ook hetzelfde. Altijd. Ja. Het moet een verhaal worden. En als het een verhaal is, dan kun je spiegelen, dan kun je het meten. Ja. En dan heeft het ook zijn plaats gekregen, lijkt het. Maak je jezelf wijs. Ja, maar dan nog zijn jullie dus allebei mensen, en jouw moeder trouwens ook, die verhalen ook daadwerkelijk echt moeten vormgeven, in een boek moeten uitgeven. Mm-hmm. Aan een publiek willen uitreiken. Dus dat is nog een soort overtreffende trap daarvan. Van wat we allemaal als mensen de hele tijd aan het doen zijn. Ja, maar als je thuiskomt aan je partner zou vertellen, dan dat is ook al heel wat waard. Is het wat waard. Maar natuurlijk, we hebben ontdekt, maar dit is een waanzinnige, ongelofelijke manier om te mogen bestaan. Ja. En als schrijvend en vertellend. En kijken of je hiervan ook de huur en de supermarkt kunt betalen. Nou, en als dat lukt, dan is er grote gelukzaligheid. Ja. Vind jij het een gelukkig bestaan, Moon, als schrijfster? Ja, maar het is ook heel erg solitair. Ja. Dus je moet wel echt weten hoe je veel alleen kan zijn. Want het is natuurlijk een beroep waar je alleen moet zijn om te kunnen schrijven. Ja. Maar het is een weg die je inderdaad alleen moet afleggen altijd. Ja, je moet alleen afleggen. Ja. Ja. Dag in dag uit achter je computerscherm. Ja. Als je schrijft, communiceer je met een soort universum. En je weet nog niet wat dat is of wie dat is. Maar je moet geloven dat zij het mooi zullen vinden. Ja, dus je vindt het bevredigend en je vindt het mooi en je vindt het is voor jou noodzakelijk om te doen. Mm-hmm. Maar de prijs die je betaalt is die van de eenzaamheid eigenlijk. Ja, maar ik ben heel goed in alleen zijn. Dus nou, ik vind het niet erg. Dan is het winst. Dan is het pure winst. Dit gaan we allemaal even op ons in laten werken. Wat we nu allemaal besproken hebben. En voor het wereldnieuws moet er ook een plekje zijn. Mm-hmm. En daarvoor hebben we Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Het kabinet probeert te voorkomen dat gezinsleden van statushouders naar Nederland kunnen reizen voordat ze een woning hebben gevonden. Rechters hebben in verschillende zaken bepaald dat familieleden wel mogen komen. Het kabinet vraagt nu aan de Raad van State om die vonnissen niet te hoeven uitvoeren in afwachting van het hoger beroep dat eerder al werd aangespannen. Er komt een vergunningensysteem voor de export van belangrijke Nederlandse kunst. Daarmee wil staatssecretaris Oesloe voorkomen dat beroemde kunstwerken onnodig uit Nederland verdwijnen. Ze volgt daarmee het advies van twee commissies. Een van de mannen die een plan beraamde om de gouverneur van Michigan te ontvoeren is veroordeeld tot 16 jaar cel. Volgens de rechter is hij schuldig aan samenzwering. Deel van zijn plan was ook om een brug op te blazen. Er was levenslang tegen hem geëist. Zijn handlanger hoort morgen zijn straf. En het Amerikaanse ministerie van Transport doet onderzoek naar budgetvliegmaatschappij Southwest. Die heeft gisteren en vandaag 60-70% van alle vluchten geannuleerd vanwege het winterweer, terwijl andere maatschappijen weer redelijk normaal vliegen. Het Amerikaanse ministerie noemt dat onacceptabel. Kunststof. Ja, dankjewel Christian Bonenbakker. En ik praat verder met Solomonica en Leon de Winter. Schrijvers, allebei, vader en dochter. Leon de vader, Solomonica de dochter. Leon, ik moet zeggen, ik zat er nu even heel erg aan te denken. Ik presenteer dit programma natuurlijk vaker. En dan zit ik altijd met iemand over de kunsten te praten en het hogere en weet ik veel wat. En dan is er altijd midden in dat moment dat er hier een nieuwslezer komt die gewoon even het nieuws van dat moment. En dat heeft ook wat. Dat even die gedachtenwereld en dat hele concrete nieuws elkaar raken. Hoe hoor jij dat nieuws aan wat dan voorbij komt? Ik hoef niet geen commentaar op elk nieuwsfeitje. Nee. Maar denk je dan, het is toch ook van, dat gebeurt er dus de hele tijd allemaal. Deze dingen. Ja, dat is natuurlijk dat waardoor we omgeven worden door de continue bulder, het lawaai van de grote wereld, waarin dingen opgebouwd en helaas ook op een gruwelijke manier worden afgebroken. Ik denk dat Moon heel goed daarin is om dat weg te houden. In mij lukt dat niet. Moon houdt dat weg. Ik denk het wel. Zij is een superheldin en ze schept haar eigen wereld. En dat houdt in dat ze heeft een soort magnetisch anti-nieuws schild om zich heen. Onzichtbaar. Ja, goed. Ze wil er niet voor niets uitzien als een superheldin. Ja. Dan ben je natuurlijk ook een beetje iemand van een andere wereld. Zeker. Ja. En een stripfiguur. Dus de reële wereld wijst zij af eigenlijk. In haar eigen bestaan. Zeg het maar, Moon. Ik wil niet overkomen als een krankzinnige die niet het nieuws leest. Want juist wel een hele wijze die het nieuws leest. Nou, ik ben wel op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt, uiteraard. Ik lees wel het nieuws, maar ik zonder me inderdaad een beetje af van de wereld. En daardoor schrijf ik ook de verhalen die ik schrijf. Dus dat is een vorm van escapisme voor mij, denk ik. Ja, maar dat is grappig, want ik las in de voorbereiding van dit interview dat je vindt dat je ook wel op je vader lijkt en dat jullie wel een soort overeenkomst hebben. En hierin ben je natuurlijk eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van je vader. Ja, of misschien juist hetzelfde. Misschien is het juist of als een soort maniak alles tot je nemen en alles willen weten, of je daar helemaal van afsluit. Misschien is het wel uit dezelfde, komt dat uit bijna uit dezelfde Bronvoort. Snap je wat ik zeg, Leon, of niet? Ja, ik snap het wel, maar ik heb er geen antwoord op. Ik weet het niet. Maar dat komt natuurlijk ook. Ik kan het niet beoordelen. Ze is wie ze is. Zeker. En ik heb daar verder geen... Zeker, maar ze is je kind. En ja. Zij is iemand die dus juist eigenlijk ervoor kiest... om een soort eigen universum om zich heen te creëren. En de cacophonie aan nieuws aan zich voorbij te laten gaan. Ja. Jij hebt bijna het tegenovergestelde. Ik heb het tegenovergestelde. Ik wil, jij moet alles weten. Ik moet alles weten. Ik wil die cacophonie ook, die ik net gehoord heb, denk ik... Oh, maar... Hoe zit dat? Hoe zit dat? Ja. Hoe zit dat? Ja, waarom vliegen die maatschappijen niet? Wat ja. is er dan met Southwest opeens? Ja, precies. Het is een goede maatschappij. We hebben ermee gevlogen toen we in Amerika waren. Wat is er dan nu aan de hand? Ja. Die anderen gaan wel. Nou, dat soort dingen. En Moon die vindt dat best, geloof ik. Ja. Die gelooft dat wel. Southwest, who cares? Ja. En vind jij au fond dat we in een mooie wereld leven, Leon? Of vind je dat we in een gruwelijke wereld leven? Ik vind dat we in de best mogelijke wereld van alle werelden leven. Ja, ik ben... En dan heb je het nu over deze tijd of ook gewoon over deze aardbol? Ik heb het over die ongelooflijke aardbol en ik heb het ook over onze tijd. We leven in de meest vreedzame periode van de menselijke geschiedenis. Mogen we zomaar bestaan? Mogen we bestaan? Ja. Alles kan bijna. Als je je werk leest, zou je ook kunnen denken dat je je zorgen maakt over de toekomst. Is dat zo? Dat of is ook, dat niet dat, zo? Ik denk dat is wel zo. Tegelijkertijd denk ik, het is van voorbijgaande aard. Dit wordt een overweldigend mooie, interessante eeuw. En Moon mag het allemaal meemaken. Ja. Wat fijn. Wat fijn liever nu dan de 17e eeuw of de 13e eeuw. In hemelsnaam, nee. Deze eeuw. Deze de 21ste. Eeuw. We staan voor grote doorbraken, grote ontdekkingen. En wat fijn dat we dat mogen. Dat we daar van het begin. Want we staan nog een beetje als apen te knipperen. We staan aan de opening van de grot. Ja. En we kijken naar het licht en we knipperen. Wat is dat licht? Het licht van kennis en vooruitgang. En controle en beheersing. Maar ook wat er ook bij hoort: het besef van de verwondering. Verwondering over de ongelofelijke rijkdom van het leven, het universum, wat dan ook. Ja, ja. En dat, dus... Maar je hebt het idee dat kwartje net nu een beetje begint te vallen. Ja, er is net, maar... Er is een klein, beginnetje van kennis is er nu. Ja. En van kunde. Ja. Ja. Maar er gaat nog heel veel gebeuren. Ja, fijn zou dat zijn om dat allemaal mee te mogen maken. Ja. Maar dit is een cruciale eeuw, denk ik. Ja, dat gevoel heb je. Ja. En, daar leven wij in. En dan mogen we zo wat gelukvogels zijn. Ja, wat een mazzel hebben. Ja. Waarom houden jullie zo van Queen, Sona Monica? Dat luisterden we vroeger heel veel. Ik denk omdat Freddie Mercury, specifiek hem, hij was zo excentriek en toch aandoenlijk. Hij heeft ook iets van een superheld, ja. En herkenbaar en toch compleet bizar iemand die elke keer als hij optrad, gaf hij zijn hele ziel aan dat optreden. En iedereen voelde het. En ja, Bohemian Rhapsody, ik denk dat de meeste mensen het met me eens zijn dat een van de topliedjes is die ooit is gemaakt. Nou, de meeste mensen zijn het zeker met je eens, want het staat jaar in jaar uit bovenaan de lijst van de top 2000. Ja. Vind je het respectloos als we er doorheen praten door Bohemian Rhapsody? Vind je dat we dat in stilte moeten aanhoren? Ik wil het even horen, maar ik denk ook van ja, ik ken het ook weer zo goed. Ik vind het ook weer zonde om er nu... Even, hoe lang duurt het? 6,5 minuten? Ja, nee, ik weet het niet. Maar 10-15 seconden mag toch wel. Even een klein stukje. En doen we daarna het beetje eronder. Ja, ja, ja. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky. Wat hoor je nou? Een wonder. Het is iedere keer dat je denkt, is dit een popliedje? Wat is dit nou? Dit is toch 400-500 jaar ja. westerse muziek gezang hoort. Samengebald in één poprockliedje. Ja. Want dat is het genie dat we horen. Ja. He, dat alles gaat stralen. Dit is waar de hele kosmos in doorklinkt. Dit is waar het allemaal om gaat. En dat is natuurlijk muziek. Ik heb wel eens tegen Moon gezegd, Moon, als er aliens bestaan, zijn ze heel veel verder dan waar wij zijn. En ze laten ons om één reden met rust. En dat is? Wij hebben muziek. Hij roept zijn moeder aan. Hij roept ook nog zijn moeder aan. Ja, het is een volkomen bizarre tekst. Maar het klopt allemaal. Dit is... Wanneer draaiden jullie dit in Huizen de Winter? Wanneer klonk dit? Ik weet het niet. Toen jullie klein waren. En we hebben natuurlijk zoveel uren ook in de auto in Amerika doorgebracht. Hè? Ja. En daar hadden we en ook Cash. Johnny Cash was ook heel veel. Ja. Maar ja, dat is toch wel weer van een andere orde. Dit is klassiek, hè? Dit is moderne klassieke muziek eigenlijk. Ja, maar Johnny Cash heeft weer gewoon zijn hele wezen in iets heel simpels kan stoppen. Dat is weer de andere grote vorm van kunst. Ja. Ja. Dat het bijna niks is en tegelijkertijd alles. En dan zaten we met z'n allen mee te zingen in de auto, ergens dwars door Midden-Amerika rijden. Tussen eindeloze velden waar niks was. Beter kan niet, hè? Ja. Nee. Herinner jij het je, Solo Monica? Ja? Ja, dat is een van de mooiste herinneringen die ik heb. In de auto, met z'n allen, in Amerika, muziek luisteren, van A naar B rijden. Ja. En die drang heb ik nog steeds om het terugkeer naar Amerika, en naar die wegen, naar die landschappen en naar die muziek. Ja. Ja. Maar dan heb je het gezin er toch niet meer bij? Nee. Nou, het kan wel. Het kan. Ja, maar het wordt nooit meer je jeugd. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb je een goede jeugd gehad, Solo Monica? Ja. Ik heb een bizarre, onwerkelijke, surrealistische jeugd gehad. Waarom? Door alle prachtige plekken waar ik heb gewoond. Met de meest vreemde figuren die in ons leven waren. En de huizen en de geschiedenissen van die vreemde huizen en die buurten in Amerika. Elke plek waar we woonden is een soort kindertijd op zichzelf. Dus ik heb eigenlijk een handvol kindertijden. Je hebt heel veel jeugden gehad eigenlijk. Heel veel jeugden gehad, En ze hebben allemaal hun eigen kleur en hun eigen smaak. En hun eigen nostalgie. Ja. En hun eigen nostalgie. Ja. En je ziet het eigenlijk allemaal als een soort verschillende verhalen die je hebt meegemaakt. Ja. Ja. En was het een liefdevol gezin? Zeker. Ja. Ja. Altijd. Ja. Ben je blij dat je kinderen deze jeugd hebt kunnen... Oh god, je zit weer te huilen. Of niet? Of is het gewoon je oogafwijking? Nee, dat is nog van vanmiddag bij de opa's. Ja. Het traant wat na. Ja. Dat wisten we niet. We deden dit omdat we het belangrijk vonden om daar... Want het gaat natuurlijk, behalve van ons huis natuurlijk hier in Nederland... maar waar we moesten zijn, er waren dringende redenen, dachten wij. En hoe dat zou overkomen bij de kinderen, we hebben daar nooit bij stilgestaan. Pas achteraf, zeker dat was niet het eerste, het tweede, dat was in Berkeley toen we daar... Jessica en ik waren daar een half jaar gastprofessor. Ja. En we huurden een huis in bovenop een berg... Waarom? Omdat we ook een keer bovenop een berg wilden zitten. En daar kwam Moon eigenlijk achteraf gezien los samen met haar broer. Daar gingen ze op jacht. Daar waren wilde kalkoenen. En wilde beesten en zwijnen en dit klinkt mountain als lions. Dit klinkt als het boek wat je hebt geschreven. Ja. Een broer en een zus op jacht. Maar goed. Ja. Ja. Ja. Nou ja, hoe dat zou naklinken, we hadden natuurlijk geen idee. Dat weet je ook niet, hè? Dat weet je niet. Nee. Wij stonden niet bestil als ouders. We deden daar 1 of 2 keer per week ons dingetje op de campus in Berkeley. En verder hingen we daar rond en haalden we en brachten we de kinderen naar school. Een stukje verder. En that's it. Maar ze maakte ongelooflijke avonturen mee, waar wij niks van wisten. Ze gingen zo nu en dan op jacht. Ja. 'S Ochtends vroeg. Dan hoorden we ze opeens en dan keerden ze terug van de jacht. Waren jullie geen bezorgde ouders dan? Van waar zijn ze? Of heb je ze altijd wel vrijgelaten? Ja, ik geloof zo. Ik geloof wel dat jullie toch redelijk vrij waren. Ja, ik denk het ook. Ja. Mijn broer vond een bijl daar ergens in die tuin. En daar hebben we veel... We zitten hakken. Verzonnen slagvelden meegespeeld. Oh ja? Ja, ja. Ja. Maar dit klinkt echt als je boek... Ja, misschien onbewust heeft dat een soort plekje ja. gekregen. Nou, je zegt dat het helemaal niks met jou en je leven te maken heeft. Je hebt dat daar geleefd in Berkeley dus. Ja. En wist jij wat voor vader je wilde zijn toen je... Wie is de oudste van de twee? Moos is de oudste. Twee jaar ouder. Nee, dat wist ik niet. Mijn vader overleed toen ik bijna 11 was. Dus ik had ook geen goed voorbeeld. Daarbij was hij in die 10 jaar dat ik er wel heb meegemaakt... redelijk afwezig. Hij was wel een vaderfiguur en hij was een liefhebbende. Ik had geen idee. Het enige wat ik wist was... En dat wist ik ook niet eens. Dat is allemaal heel intuïtief... Ik wil dichtbij zijn. Ik wil heel lang bij ze in de buurt blijven. En waarom wist je dat? Waarom wilde je dat? Waarom is dat belangrijk? Vond jij dat belangrijk? Omdat ik dat bij mezelf als een enorm gemis heb ervaren. Ja. Omdat je vader zoveel weg was en daarna dood ging. En vroeg overleed. En vroeg overleed. Dit gaat mij niet overkomen. Ik ga er gewoon bovenop zitten. Ik ga er gewoon bovenop zitten. En ik blijf leven. Ook dat niet eens zo bewust was. Het is allemaal vanzelf gegaan. Om dichtbij te willen blijven. En dat is het op de dag van vandaag. Ik ben gelukkig als ze thuis in huis zijn. Zoals gisteren en eergisteren, ja. Dan ben je gelukkig. Ja, als we gewoon met z'n vieren aan tafel zitten. Ja, want je zei ook aan het begin van dit gesprek... Als je kinderen krijgt, dan... Ik weet niet meer precies, maar dan krijgt het een reden of dan ervaar je dat dit ook een bestemming is. Een dat bestemming, dit een opdracht, ook al klinkt dat groot. Dus dat meer een opdracht uit een Tolkien-verhaal. Maar ik heb wel dat gevoel gehad. Wat is de opdracht dan precies? Want je hebt dat kind verwekt. Het kind wordt op de aarde gezet door de moeder. Om ervoor te zorgen dat er weer een generatie is die in deze eeuw weer een paar millimeter verder komen op weg naar een beter bestaan, minder pijn, minder lijden, minder angst, minder vreedheden. En elke generatie kan op die hele lange weg 1, 2, 3 millimeter misschien zetten. Ja, ja. En dat is dan de opdracht die wij hebben, jij en ik. Ja, dat om is onze wat kinderen die 2 millimeter verder op te helpen. Als dat lukt, ja, dan zou dat waanzinnig ietsje zijn. Beter. En het mooie is, ik vind dat dat ook lukt. Dat onze werkelijkheid dat aangeeft. Dat het geen onzinnige gedachte is om zo te bestaan. Oké, gaan we zo meteen even over verder praten. Eerst nog iets anders heel belangrijks. Namelijk de roundup van het schaatsen. Ja. Van vandaag, van wat er net heeft plaatsgevonden. Ja. Door de enige echte, Sebastian Timmerman. Heel goed. Sebastian. Goedenavond. Vanuit Tielva, we hebben gekeken naar de eerste dag van het Nederlands kampioenschap sprint bij de mannen. Werd vooraf gezien als een strijd tussen de oudgediende, zeg ik met veel respect, en de jonkies. En die oudgediende winnen het in ieder geval op deze eerste dag. Maar we zijn pas halverwege. Hein Otterspeer, drievoudig Nederlands kampioen, is hij al. 34 jaar uit het Zuid-Hollandse Oude Kerk. Gaat aan de leiding naar de eerste dag van dit Nederlands kampioenschap. Met dank vooral aan een hele sterke 1000 meter zojuist. Die hij wint in 1:07:53. En dat is een kampioenschapsrecord. Nog nooit werd er zo snel gereden op een 1000 meter op een Nederlands kampioenschap sprint. Hij pakt behoorlijk wat tijd op de concurrentie en leidt in het klassement na de eerste twee afstanden. Met 3400ste van een seconde voorsprong op Kai Verbeij. Morgen op de 500 meter. Marijn Schepenkamp, een van de uitdagers van de oudjes, staat op de derde plaats met 3800ste van een seconde achterstand op Hein Otterspeer. Op plaats 4 Olympisch kampioen Thomas Krol. Olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij staat al een halve seconde achter koploper Hein Otterspeer. Otterspeer is redelijk los. En daarachter staat het dicht op 1 na de eerste dag van het Nederlands kampioenschap sprint bij de mannen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. We zijn bijgepraat over dit, maar nog niet over al het andere waar we het over willen hebben. Hier, wat ik nog even wil vragen, Leon, want je bent eigenlijk een fantastische vooruitgangsdenker. Je ziet eigenlijk alleen maar vooruitgang. Tegelijkertijd, die hele Tweede Wereldoorlog, die jullie levens zo bepaald heeft, mijne ook in zekere zin, is ook nog helemaal niet zo heel erg lang geleden. Er zitten nu gewoon weer fascisten in de Tweede Kamer. Het antisemitisme rukt op. Er is een afgrijzelijke oorlog aan de gang. Op een paar uur rijden hier vandaan. Hoe kan je dat allemaal zien als een gigantische vooruitgang? Dat is altijd de norm geweest. Oorlog, vreedheden. Dat was een ervaring van alle dag. Ja. Het was heel gek wanneer er geen conflict ergens was. Of om de hoek zelfs. Of waar je zelf onderdeel van was. Ja. Dat was de norm. Dus dat is er altijd ergens. Dat is er altijd geweest. Ja. En nu zeggen wij, maar er is vlakbij oorlog. Ja. Dat gruwelijke incident moet stoppen. Want wij zijn ervan overtuigd, dit is niet normaal. Ja. Maar eigenlijk is het altijd normaal. Dus het feit dat we dat niet normaal vinden is de gigantische winst. Zo'n winst. Dat we geschokt zijn dat er oorlog aan de gang is. Maar die gekke Mo, die haalt dat terug. In haar boek is het oorlog weer. Is er altijd weer conflict, hè? Zeker. Dat is wel heel intrigerend wat me nu pas te binnen schiet, Mo. En waar ik nog niet over nagedacht heb, maar daar gaan we het morgen over hebben. Nou, doe het dan nu even. Nee, niet nu. Nou, ik ben er niet over nagedacht. We hebben nog 7,5 minuten. Ik heb daar tijd voor nodig om dat tot me door te laten dringen. Want mijn Mo is die oude wereld van het eeuwige conflict, van de eeuwige strijd. Nou, dat is zo. Terug. Het is een wereld van overleven, van eten of gegeten worden, van hart tegen hart. Ja. Het is geen zachtzinnige wereld die ze schept in haar boek. Nee. En ik begrijp. Kijk, dat choqueert je nu eigenlijk, nu je dit tot je doordringt. Kijk, Hollywood bestaat voor een groot gedeelte ook door dit soort eeuwige conflicten, waarin iedere keer moet er weer iets overwonnen worden. Er is altijd weer die tegenkracht van het kwaad en het slechte waar je tegen moet vechten. Dus die basis, dat zit kennelijk heel diep in ons, in onze ervaring, in ons bewustzijn. Ja. En het is ook iedere keer weer tegen jezelf bijna wakker schrikken van, dit is niet normaal daar in Oekraïne. Is niet normaal, we mogen dit ook niet als normaal aanvaarden. Dit is een aberratie en het moet stoppen. Meteen. Ja. Dat is een nieuwerwetse gedachte. Ja. En een ongelofelijke gedachte. Daarin zit al alles, niet alles, maar veel. En die stemt jou dus heel het feit dat we die gedachten hebben, dat stemt jou heel hoopvol. Ja, en ik ken de lijstjes, daar kijk ik zo nu en dan naar, van de grote conflicten van de afgelopen 2000 jaar. Wat daar allemaal bij gebeurde. Welke bloedbaarden daar zijn aangericht. En daarom kun je nu zeggen, hoe erg het ook allemaal is, We leven in de meest vreedzame tijd van de geschiedenis. Hele waanzinnige gedachten. Ja. En tegelijkertijd bevrijdend en tot dankbaarheid stemmend. En het is ook gewoon feitelijk waar. Ja, Sonne Monica, je zegt dat je houdt van de eenzaamheid van het schrijven. Dat je dat niet erg... Hou je van mensen? God. ik hou van de goedheid van mensen. En ik vertrouw in die goedheid. Ik denk dat die goedheid nooit compleet weg zou gaan. Nee. Nee. Maar er zit ook slecht kwaadheid in mensen. Er zit ook veel slechts in mensen. Er zit veel slechts in mensen. Maar voor elk kwaadaardig persoon zijn er honderden of duizenden goede personen. Ja. En denk jij in goede personen en in slechte personen? Of heeft iedereen een goede en een slechte kant in zich? Ik denk dat de meeste mensen vooral goed zijn. Anders zou een samenleving zoals deze samenleving niet in stand kunnen worden gehouden. Zouden mensen niet de wet willen en kunnen volgen. Dus ik geloof dat de meeste mensen vooral goed zijn. Maar natuurlijk heb je de uitschieters. Ja. En dat is eigenlijk het gevecht wat er de hele tijd geleverd moet worden. Ja. Het gevecht zoals je dat ook in je boek beschrijft eigenlijk. Mm-hmm. Tussen eigenlijk de goede meerderheid. Laten we zeggen de welwillende meerderheid. Mm-hmm. En de kwaadwillende minderheid. Mm-hmm. Die op een of andere manier getemd moet worden. Mm-hmm. Is dat een beetje hoe je het ziet? De menselijke verhoudingen? Ja, nou ja, in mijn boek wil ik zelf niet bijvoorbeeld iemand die compleet een schurk is en iemand die compleet helemaal een goed hart heeft en alleen maar goede dingen doet. Ik hou zelf van een soort grijs midden, zodat ik met de moraliteit van elke personage kan spelen. Ja. Omdat ja, in de echte wereld, er zijn zeker schurken, zoals we allemaal wel weten. Maar heel veel mensen die zijn vooral goed. En dan ja, heb je een beetje een grijze kant. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is wat, hè, leven in de wereld. Het is wat. Ja, het is een opdracht. Ja. Zie je, want als ik Leon zo hoor, denk ik van ja, goed, hij kan boeken schrijven tot hij een ons weegt en friet maken. Hij heeft dus ook een low carb friet uitgevonden. En die heeft hij op de markt gebracht. Daar is hij ook heel druk mee. Ja, het moet nu ook in vliegtuigen gemaakt worden. Want anders is het leven ook zin. Blijkt het leven ook zinloos geweest. En daar is hij heel druk mee. Maar ik geloof toch dat het vaderschap zijn ultieme bestemming is in het leven. Ja, ik kan niet anders dan het zo zien als ik hem zo hier zie smelten als hij naar jou kijkt. Zie jij in jezelf ook een moeder? Nou, toen ik dit boek schreef, want de hoofdpersoon is zwanger als het boek begint. En uiteindelijk krijgt ze een kind. She gives birth. She gives birth. Yeah. En terwijl ik het schreef, moest ik leren van wat is die liefde voor een kind. Want ik heb natuurlijk zelf geen kinderen. En die baby werd geboren en die groeide op. En ik voelde die liefde, creëerde ik zelf zo diep dat ik nu zelf ook kinderen wil. Wow. Dus dat heb ik mezelf bijna aangeleerd, die liefde. Maar natuurlijk zal het nooit vergelijken met een echt kind. Dat heb ik natuurlijk. Nee. Maar jouw hoofdpersoon heeft jou eigenlijk geleerd wat moederliefde zo ongeveer moet zijn. Ja, want ik moest mezelf natuurlijk overtuigen om dat te doen. Je moet die liefde. En dat heeft jouw kijk op je eigen leven, hoe je dat zal willen gaan leiden, heeft dat eigenlijk veranderd. Ik wilde altijd kinderen, maar die echte drang om iemand te kunnen hebben, om te beschermen en om op te voeden en om lief te hebben, dat is ja, dat de een of andere reden, via dat boek voel ik dat. Ja, ik vind het toch wel grappig, Solomonica, zeg ik nu even min of meer tot slot, dat je aan het begin van dit gesprek zei van ja, dat boek wat ik heb geschreven, die wereld, het heeft helemaal niks met mij te maken. En de dingen die ik geschreven heb, het is niet omdat ik nou persoonlijke dingen heb willen oplossen. En het blijkt dat je eigenlijk een identiek leven met je broertje in Berkeley hebt geleid. En dat je gewoon hebt geleerd dat je moeder wil worden door het schrijven van dit boek. Ja. Nou. Ja, dat heb je dus met jou als therapeut. Ja. Dus dit gebeurt. Ja, dankjewel. Dus ik kan dit allemaal met je doen. Ja. Heel erg zinvol, dankjewel. Ja. Nou goed, het is fantastisch dat je boek er is, Natural Law. En dat geldt ook voor jouw boek, Leo. Maar goed, het is al je 17e boek, geloof ik. Toch? Zoiets. En je gaat vanaf nu ook weer elk jaar een boek schrijven. Ja. Dus dit lied van Europa is een majestueus tussenstop op je lange treinreis door de literatuur. Er is een tegel, jongens. Wie gaat hem beschrijven? Moon. Moon, toch? Dan moet je hem even aan haar geven. Ze heeft er allebei één. Ja, maar ik heb er al op. We laten het aan Moon, hè? Aan Moon. Moon. Okay. Wat wordt het? Mag het in het Engels? Zeker. Okay. Wil je het zeggen terwijl je het schrijft? What we do in life echoes in eternity. Dat is van Gladiator. Oh, het is van Gladiator, ja. Het is jammer dat de tijd nu op is dat we het niet nog heel lang over Gladiator kunnen hebben. Want ik hoorde jou in een ander interview, hoorde ik jou ook over Gladiator spreken. Mm-hmm. Jij hebt het over Gladiator. We hadden ook nog muziek uit Gladiator. Oh, fantastisch. In mijn herinnering is het een vrij kitscherige film. Nee, maar, het is een meesterwerk. Ik zal hem weer bekijken. Okay. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Nee, ik zal hem weer bekijken met nieuwe ogen. Want het is blijkbaar iets groots in jullie leven, Gladiator. Ja, zeker. Het is een film over wraak, hè? Ja, zeker. Ja. Wraak. Nou, ik zou er heel graag nog een paar uur met jullie hebben. Maar dat moet dan binnenkort bij de Evangelische Omroep, waar jij te gast bent samen met Jessica binnenkort, geloof ik. Ja. Nou, jullie lopen de Radio 1 Studios plat. Nou. Hartstikke leuk. Ik vond het een groot genoegen om jullie hier te hebben op wat we dan maar derde keer zelf noemen. Oké. Dank jullie wel, Solomonica en Leon de Winter. Tot de volgende. Dank Solomonica en Leon. Morgen verwelkomen wij de broers Glenn en Kevin de Randami. Ook wel bekend als Typhoon en Blackstar. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster.